przez całą dobę wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ćwierć wieku Polski w NATO. Minister obrony deklaruje, że nasz kraj wypełni zobowiązania wobec sojuszników. Tego samego oczekuje od nich. Od kwietnia znika zerowy VAT na żywność. To w związku z poprawą sytuacji gospodarczej i spadkiem inflacji, tłumaczy minister pracy i polityki społecznej. Są podwyżki dla pracowników Politechniki Śląskiej. Pensje nauczycieli akademickich wzrastają o 1/3, resztę o 1/5. Polska wypełni swoje zobowiązania wobec sojuszników NATO, ale oczekuje też, że kraje sojusznicze wypełnią swoje obowiązki wobec Polski. Taką deklarację złożył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON wygłosił przemówienie z okazji 25. rocznicy obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. To jest nasze zobowiązanie, do którego jesteśmy przygotowani i gotowi. I to jest nasze oczekiwanie, które stawiamy przed naszymi sojusznikami w ramach współpracy, szacunku i lojalności. Dążymy do pokoju, bo sojusz jest sojuszem obronnym i takim sojuszem pozostanie. Przystąpienie Polski do NATO 12 marca 1999 roku było przełomowym dla polskiej armii wydarzeniem, ocenił generał Bogusław Pacek. Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego powiedział, że doskonale pamięta swoje odczucia sprzed 25 lat. Zastanawiałem się wtedy, co to oznacza dla Polski. Dzisiaj po 25 latach muszę powiedzieć, że te moje ówczesne wyobrażenia nie wszystkie mogły się ziścić w wyobraźni młodego oficera, ponieważ rzeczywistość okazała się po pierwsze trudniejsza, tu mówię o zagrożeniach. Po drugie, nikt z nas nie zdawał sobie sprawy z tego, jak dużo będziemy zawdzięczać wstąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do paktu należą 32 państwa. Sojusz opiera się na zasadzie kolektywnej obrony, a zgodnie z jego podstawowym założeniem napaść zbrojna na jednego z członków uważana jest za atak na wszystkie państwa członkowskie. Rezygnacja z zerowego VAT-u na żywność została podjęta w związku z poprawą sytuacji gospodarczej w Polsce i spadkiem inflacji, powiedziała w Brukseli minister pracy i polityki społecznej. Ważne, że ta decyzja zacznie obowiązywać po świętach, podkreśliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nigdy oczywiście nie jest idealny moment na podejmowanie niepopularnych decyzji, ale lepiej, żeby tego rodzaju decyzje nie zapadały w newralgicznych momentach, nie zapadały przed świątecznymi zakupami. O nieprzedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność poinformowało rano Ministerstwo Finansów. Obowiązywała ona od stycznia 2022 roku. Decyzja resortu oznacza, że po 31 marca nastąpi powrót do 5% VAT-u dla produktów czasowo objętych zerową stawką. Praktyka szybszego rozpatrywania niektórych wniosków wizowych istnieje i istniała zawsze, mówił w Sejmie były dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ Marcin Jakubowski. Zeznawał przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Były dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ wyjaśnił przed komisją, że w szczególnych sytuacjach każdy konsul ma prawo do przyjęcia wniosku wizowego poza kolejką, co regulują przepisy. Mówił, że nie spotkał się z przypadkami, aby jego przełożeni nalegali na przyznanie wiz konkretnym osobom. Tego typu sytuacje, że ktoś oczekuje od nas wydania wizy, to zdarzają się raczej z perspektywy osób, które wnioskują o wizę. Natomiast ja nie pamiętam od ministra Wawrzyka oczekiwania dotyczącego wydania wizy. Marcin Jakubowski zeznał, że nie poznał bezpośrednio Edgara Kobosa, byłego współpracownika ówczesnego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Wbrew temu, co wczoraj słyszałem, że był dość częstym gościem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ja nie spotkałem go nigdy osobiście. Rozmawiałem z nim telefonicznie dwukrotnie. Wspomniany Edgar Kobos stanął już przed komisją i przyznał się do współudziału w nielegalnym procederze wydawania wiz. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Politechnika Śląska podnosi pensje pracowników z wyrównaniem od stycznia. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli akademickich wzrośnie o 31%, a pozostałych pracowników o 21%. Tak dużej podwyżki dawno nie było, przyznaje rektor uczelni profesor Arkadiusz Mężyk. W ubiegłym roku wyniosła 9%, dodaje. Biorąc pod uwagę skumulowaną inflację, to w dalszym ciągu gonimy te kwoty, które wynikają ze spadku wartości pieniądza. Prawdę mówiąc, udało się to dzięki temu, że nowy rząd uzyskał znaczące zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, bo to jest 7 miliardów złotych i z tego 3,5 miliarda na szkolnictwo wyższe, na regulację płac. W ocenie rektora Politechniki Śląskiej wynagrodzenia na uczelniach powinny być wyższe. Jak dodaje, asystent czy też wykładowca, który otrzymuje połowę stawki profesorskiej, zarabia nieco więcej niż wynosi najniższa krajowa. Dymisję zapowiada premier Haiti. Krajem targają zamieszki. Większość terytorium Haiti kontrolują zbrojne gangi. poniedziałek wieczorem w przemówieniu telewizyjnym premier Haiti Ariel Henry potwierdził, że rezygnuje z urzędu. Rząd, którym kieruje, automatycznie zrezygnuje, jak tylko ukonstytuuje się tymczasowa Rada Prezydencka, która wybierze nowego premiera i nowy rząd. Ariel Henry został premierem Haiti w 2021 roku. Przebywa teraz w Puerto Rico. Nie mógł wrócić do kraju z wizyty zagranicznej ze względu na zamieszki. W ostatnich dniach haitańskie gangi nasiliły ataki na urzędy państwowe i posterunki policji. Rozruchy są wymierzone w ustępującego premiera. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po godzinie 15. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Wieczorem i nocą pochmurno-deszczowo, na Podhalu popada deszcz ze śniegiem, jedynie na zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale do rana, głównie na północy i zachodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Tej nocy od minus 1 stopnia na północy, plus 1 na wschodzie, do 7 na południu oraz w centrum. To nocą, a jutro na wschodzie kraju pochmurno, miejscami popada deszcz lub mrzawka, na Podhalu deszcz ze śniegiem, wysoko w Sudetach i Karpatach śnieg, w pozostałych regionach możliwe przejaśnienia, ale gdy tak spojrzymy na mapy pogodowe, to te większe przejaśnienia jednak w mniejszości. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, jutro od 3 stopni na Podhalu, 7 na wschodzie, około 9 w centrum, nieźle na zachodzie, najwyższa temperatura do nawet 13 stopni Celsjusza. Zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Przed 16 relacja naszego korespondenta po ważnej deklaracji Ursuli von der Leyen, Bośnia i Hercegowina o krok bliżej do Unii Europejskiej. Wcześniej w ramach naszego samorządowego cyklu o społecznych obserwatorach i mężach zaufania. Będzie też o najnowszych zakupach warszawskiego metra, o ławkach, na których nie da się spać, a to ponoć sposób na wyeliminowanie z metra bezdomnych. Program Trzeci Polskiego Radia. O osobach w kryzysie bezdomności jeszcze będziemy mówić. Przypomnę Państwu te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę relacja naszego reportera, korespondenta, który jest w Waszyngtonie przed wizytą prezydenta, premiera w Stanach Zjednoczonych. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Witamy Państwa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 7,5 minuty po godzinie 15. Madness. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house you that you've got to in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Playing up downstairs, sister's sighing in her sleep. Brothers go to night to keep me can't hang around. I tradycyjnie na początku naszego popołudniowego spotkania przerzucamy kartki z kalendarza. Wtorek, 12 dzień marca. Przerzucamy 72. już kartka w tym roku. Słońce obudziło się przed 6. Przed 6. zajdzie też przed 6. wieczorem. Dzień potrwa niecałe 12 godzin. Dziś ciekaw jestem, kto z Państwa świętuje Dzień Matematyki. A mądrość mówi, że na świętego Grzegorza idzie zima do morza. I to właśnie na tego Grzegorza. Bo dziś imieniny Józefiny, Justyny, Bernarda, Maksymiliana, Mariusza i Grzegorza właśnie. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Zachęcamy do korespondencji, nie tylko matematyków. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby. Minut po godzinie 15, to jeśli dobrze liczę, za nieco ponad 5 godzin w Białym Domu spotkanie Duda, Tusk, Biden. Przywódcy Polski i Stanów Zjednoczonych mają rozmawiać głównie o bezpieczeństwie. No oczywiście data spotkania nie jest przypadkowa. Mija ćwierć wieku od wstąpienia Polski do NATO. Tymczasem łączymy się z Waszyngtonem. Na miejscu jest Karol Surówka. Witamy cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Wiemy, jak dokładnie to spotkanie ma przebiegać? Mamy już wstępne informacje. Tak, w tej chwili prezydent i premier są w osobnych hostelach. hotelach dosłownie kilkaset metrów, kilka minut pieszo od Białego Domu. Przyjechali zresztą osobnymi samolotami, bo tego wymagają procedury bezpieczeństwa. I za te 5 godzin osobnymi kolumnami prezydent i premier podjadą do Białego Domu. Tam zostaną oficjalnie przywitani. Później przejdą do sali Roosevelta, gdzie wpiszą się do księgi pamiątkowej, a później już razem do gabinetu owalnego, gdzie usiądą do rozmowy z Joe Bidenem. Ta rozmowa ma trwać około godziny. Później Donald Tusk i Andrzej Duda mają wyjść przed Biały Dom i poinformować dziennikarzy o tym, jakie są efekty tej rozmowy. Ale te spotkania z dziennikarzami już znów będą osobne prezydenta i premiera. Mimo tych osobnych ścieżek, premier Donald Tusk podkreślał ostatnio, że choć na co dzień całkowicie różni się z prezydentem, to w kwestii bezpieczeństwa chcemy i musimy działać razem. Nigdy do tej pory nie miałem wrażenia, nie miałem przekonania, że sytuacja jest tak poważna wokół granic Europy, naszych granic i że niezależnie od różnic poglądów, niezależnie od tego skąd przychodzimy i jak często się spieramy o różne sprawy, kwestia bezpieczeństwa musi stać się narodowym priorytetem, który łączy bez wyjątku wszystkich w Polsce. To jest rzeczywiście wymóg chwili i mówię o tym z dużym przejęciem. O zjednoczeniu w kwestiach bezpieczeństwa mówił również prezydent Andrzej Duda, który przed wylotem do USA zaprosił premiera i członków rządu na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jego zdaniem Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim absolutnie nie ma się czego wstydzić. W Polsce wydajemy ponad 4% naszego produktu krajowego brutto na obronność, modernizujemy naszą armię, rozwijamy ją, kupujemy najnowocześniejszy sprzęt. Po co? Po to, by zgodnie z przyjętą od wielu lat i stałą praktycznie rzecz biorąc praktyką naszej doktryny bezpieczeństwa narodowego, naszej strategii bezpieczeństwa narodowego, mieć jak największe zdolności do tego, byśmy mogli bronić się sami. Tematami rozmowy premiera i prezydenta w Białym Domu będą więc NATO i Ukraina. I to tyle, podkreśla Biały Dom. To znaczy, że nie będzie omawiany wewnętrzny spór polityczny w Polsce, w tym na przykład spór na linii rząd-prezydent. Powiedział to Polskiemu Radiu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu i doradca prezydenta Bidena, admirał John Kirby. Polska była absolutnie kluczowa w tej sprawie i ta wiadomość, którą prezydent chce wysłać, to po prostu dziękuję. Do Stanów Zjednoczonych z premierem przyleciał również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sam premier tuż po wizycie w Białym Domu jedzie na lotnisko i wraca do kraju. Prezydent zostanie w USA jeszcze trochę dłużej. Polscy politycy, dodam jeszcze tylko na koniec, nie spotkają się w USA z rywalem politycznym Joe Bidena, czyli z Donaldem Trumpem. Takie przypuszczenia pojawiły się w ostatnich tygodniach, ale takiego spotkania w tych najbliższych dniach nie będzie. Prezydent Joe Biden spotka się dziś w Białym Domu z prezydentem Andrzejem Dudą i z premierem Donaldem Tuskiem. Wizyta, przypomnijmy, przypada w 25. rocznicę przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więcej o tych spotkaniach i o samej rocznicy będziemy mówić w serwisach informacyjnych. Z Waszyngtonu relacjonował Karol Sulówka. Bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa, 18 minut po godzinie 15. Kings of Leon w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 20 minut po godzinie 15. Wracamy do Polski, wracamy z Waszyngtonu do naszej stolicy. Warszawskie metro, proszę Państwa, planowało przepędzić osoby w kryzysie bezdomności, modernizując ławki. Jednak inwestycja okazała się niestosowna. Zbyt droga. I bardzo dobrze mówią aktywiści na rzecz osób w kryzysie bezdomności. W drugiej linii metra już są. W pierwszej linii miały zostać wprowadzone. Ławki, które uniemożliwiają leżenie, to przejaw tak zwanej wrogiej architektury. Ona ma wymusić konkretny sposób użytkowania przestrzeni za pomocą czy to barier fizycznych, czy sugestii dla użytkownika, jak ta przestrzeń wykorzystać dla niej przestrzeni. Artur Celiński, murator. To zdarza się na całym świecie, również w polskich miastach i łatwo takie meble napotkać. Ławki przegrodzone oparciami to częsty widok, na przykład na dworcach PKP. W Warszawie od kilku lat na ławkach przystanków autobusowych mieszczą się maksymalnie dwie osoby. Wroga architektura miała również trafić do warszawskiego metra. Przedmiotem postępowania było wykonanie dokumentacji, modernizacji ławek poprzez wykonanie dodatkowych detali, podłokietników, wydzielenia pojedynczych miejsc siedzących lub innych rozwiązań, które mogą zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu. Rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń dodaje, że inwestycja okazała się jednak zbyt droga, a metro unieważniło przetarg. Na szczęście, mówi aktywistka Kamila Słuchanek-Maksiak ze Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej. Takie pomysły, takie rozwiązania bardziej świadczą o bezradności problemu, który się pojawia w różnych przestrzeniach na terenie Warszawy. Natomiast tak naprawdę ono nie rozwiąże systemowo problemu. W naszej opinii nie na tym powinno polegać projektowanie przestrzeni, aby wykluczać konkretną grupę z korzystania bez żadnej alternatywy. A alternatywy rzeczywiście nie ma. Noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności, które znajdowały się po lewej stronie Wisły, zniknęły już 2 lata temu. Od zawsze mam wrażenie, że staraliśmy się jako społeczeństwo wypychać rzeczy, które byśmy nie chcieli widzieć gdzieś poza miasto. Choć prawdziwa alternatywa istnieje, jak przekonuje Justyna Kościukiewicz, koordynatorka warszawskiego streetworkingu bezdomności, istnieje jedyna alternatywa. W zasadzie to jest bardzo proste. Jeżeli człowiek nie ma domu, to potrzebuje domu, żeby jego sytuacja się zmieniła. I się okazuje, że faktycznie osoba, która zamieszka, to w oparciu o bezpieczeństwo, intymność, możliwość samostanowienia przy wsparciu specjalistów, odkrywa w sobie kolejne możliwości, potencjał, który w przypadku ulicy, walki o przetrwanie i trybu życia z dnia na dzień nie mógł się ujawnić. On był po prostu bardzo, bardzo głęboko zakopany. Szacuje się, że w samej Warszawie przebywa dziś około 3000 osób w kryzysie bezdomności. Często osoby te żyją w chorobie alkoholowej lub są uzależnione od innych substancji, co sprawia, że nie kwalifikują się do noclegowni. Jak na razie z problemem bezdomności poradziły sobie wyłącznie kraje skandynawskie. Funkcjonuje tam podejście najpierw mieszkanie, potem zmiany. Problemami osób w kryzysie bezdomności zajął się Józef Niewiarowski. Ciekaw jestem Państwa opinii mailowo, telefonicznie i SMS-owo. To tradycyjnie zapraszamy do trójki na 3 sposoby. Hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What used to be to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Life is no race. When you're not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Oh, you're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine?

Przywrócenie 5% stawki VAT na część artykułów spożywczych jest przedwczesne, ocenia szef Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Ministerstwo Finansów poinformowało, że od kwietnia nie będzie obowiązywała zerowa stawka wprowadzona 2 lata temu. Decyzję uzasadniono m.in. spadającą dynamiką inflacji. Jarosław Kaczyński potwierdził, że stawi się na posiedzeniu Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa. Przesłuchanie prezesa PiS-u odbędzie się w najbliższy piątek. To będzie pierwszy świadek, którego zaprosiła komisja. Ambasador Rosji w Mołdawii wezwany do tamtejszego MSZ. Dyplomacie powiedziano, że mołdawskie władze nie godzą się na otwieranie przez Rosję komisji wyborczych na obszarze Naddniestrza. Między 15 a 17 marca w Rosji odbędą się wybory prezydenckie. Rosyjski ambasador twierdził, że komisję otwarto, ponieważ kilku rosyjskich obywateli mieszkających w Naddniestrzu o to poprosiło. Pełny serwis o 16. To już za 28 minut będzie 16, teraz Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od skoków narciarskich. Za blisko pół godziny rozpocznie się konkurs Pucharu Świata w Trondheim w ramach turnieju Row Air. Na belce startowej zobaczymy 5 Polaków: Aleksandra Zniszczoła, Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Macieja Kota. Skocznia w Norwegii przeszła ostatnio modernizację, a dzisiejszy konkurs będzie testem przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata, mówi Zniszczoł. Nie mam żadnych przecieków, jestem bardzo ciekawy, bo stare Trondheim bardzo lubiłem, mam tam dobre wspomnienia i jadę tam z taką ciekawością i właśnie z fajnym, pozytywnym nastawieniem do skoczni, tak, do miasta, do samego Trondheim. Zobaczymy, jak to będzie. Trzeba się szybko przyzwyczaić, bo tych skoków jest mało, zmieniamy skocznię małą na mniejszą, potem przechodzimy na większą. Dobrze, że tak, a nie w drugą stronę. Trzeba konsekwentnie dalej robić swoje. Liderem turnieju Rower jest na razie Austriak Stefan Kraft, najlepszy z biało-czerwonych Piotr Żyła jest 14. Teraz tenis. Iga Świątek w nocy zagra awans do ćwierćfinału prestiżowego turnieju w Indian Wells. Polka zmierzy się z Julią Putincewą z Kazachstanu. Dobrej myśli przed tym meczem jest nasza deblistka Alicja Rosolska. Wygra ten mecz. Wydaje mi się, że oprócz tego, że jest faworytką, to akurat takie ciężkie warunki też jej sprzyjają. Ona lubi, jak nawierzchnia jest troszeczkę wolniejsza, piłkę trochę wyższy kozioł, bo dzięki temu może odpalić swoje mocne uderzenia. Iga nadaje bardzo dużo rotacji, gdzie ta piłka wtedy jeszcze wyżej skacze i powoduje problem przeciwniczkom. Akurat Julia jest też taką zawodniczką, która z forehandu potrafi grać mocne topspiny. Backhand ma bardziej płaski, ale wydaje mi się, że Iga jest po prostu silniejszą, mocniejszą zawodniczką. Jeśli zagra na swoim poziomie, no to nie będzie miała problemów z Julią. Mecz Świątek z Putincewą rozpocznie się około 4 w nocy. A jak przy tenisie jesteśmy, to Novak Djokovic sensacyjnie na trzeciej rundzie zakończył swój udział w turnieju. Serbę przegrał ze 123 w rankingu ATP Włochem Luką Nardim 4-6, 6-3 i 3-6. Wcześniej z imprezą pożegnali się m.in. Rosjanin Andrzej Rublow czy Hubert Hurkacz. A w piłkarskiej ekstraklasie dziś zostanie dokończony mecz Piasta Gliwice z Puszczą Niepołomice, który w grudniu został przerwany w 15 minucie z powodu obfitych opadów śniegu. To będzie dość niecodzienne spotkanie. Zawodnicy rozpoczną starcie od dokładnie 14 minuty i 30 sekundy wrzutem piłki z autu przez drużynę Piasta. Początek o 18.30. No, szkoda, że rozpoczęcie meczu nie dostosowano także do zegarka, bo przecież też mogli zacząć te 14 minut 30 kilka sekund po tej 18.30 albo po pełnej, to by tak odzwierciedlało tak, warunki. Zdecydowanie byłoby realniejsza, tak? Właśnie. No myślę, że nie, no nie, nie podeszli do sprawy zbyt poważnie. Aż tak dokładnie, aż tak co do sekundy, co do centymetra. No ale miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, chociaż w prognozie pogody pojawia się deszcz ze śniegiem i śnieg jeszcze tego wieczora. Jutro natomiast na wschodzie kraju pochmurno, miejscami popada deszcz, mrzawka. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, wysoko w Sudetach, Karpatach śnieg, to tam lepiej nie grać żadnego spotkania. W pozostałych regionach możliwe przejaśnienia, a na termometrach jutro od 3 stopni na Podhalu, na wschodzie 7, koło 9 w centrum do 13 stopni na zachodzie. Kiedy wiosna, państwo pytają i proszą o jakieś nagranie na rozgrzewkę. Na 25 minut przed 16, bardzo proszę. Come on. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa za 21 minut 16 i oczywiście muzycznie zespół, którego nie można pomylić z żadnym innym. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Choć ważna sprawa pojawia się. Zapraszamy do trójki. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Pilnują, zwracają uwagę i wyciągają wnioski na przyszłość. Od kilku lat wyborom w Polsce przyglądają się społeczni obserwatorzy i mężowie zaufania. Na dziś w ramach naszego samorządowego cyklu wyjaśnimy, co dokładnie robią i dlaczego jest to tak istotne. Kuba Witkowski. Nabór, i to od kilku już lat, na obserwatorów społecznych prowadzą rozmaite organizacje. Cześć, nazywam się Karol Biuś i jestem jednym z autorów kursu e-learningowego dla obserwatorów i obserwatorek społecznych. To akurat fragment spotu promocyjnego Fundacji Odpowiedzialna Polityka. Tak, tak, my obserwujemy wybory od czasu wyborów lokalnych w 2018 roku. Przyznaje Robert Lech, pracownik tej organizacji. A kim są społeczni obserwatorzy? Obserwatorzy społeczni są delegowani i nominowani przez organizacje społeczne, które mają wpisane w swoim statucie przynajmniej działalność związaną z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i wspieraniem demokracji. I jest to instytucja względnie nowa w naszym prawodawstwie. Ich funkcją jest obserwowanie, czy proces wyborczy przebiega poprawnie. Dodaje profesor Jacek Haman, socjolog z UW i ekspert do spraw wyborów Fundacji Batorego. I ewentualne alarmowanie, bądź w takiej bardziej formalnej postaci, bądź mniej, jeżeli zauważą jakiekolwiek nadużycia. A tych głównie wynikających z niewiedzy, a nie ze złych intencji, jest bardzo dużo. Przykładową rzeczą jest dosyć duży zakres braku zachowania tajności głosowania w trakcie wyborów w Polsce. Bardzo często zdarza się, że ludzie głosują na parapetach, ludzie głosują otwarcie, grupowo, wynoszą karty do głosowania na korytarze, gdzie tam na parapetach też głosują, potem wracają do tego lokalu. No nie jest zachowana tajność głosowania, a my staramy się zwrócić na to uwagę. To jest też nieumiejętne zliczanie głosów przez członków komisji. Stąd rola obserwatorów ma tu kluczowe znaczenie. Mają stanowić pewną gwarancję, że nikt nie będzie próbował robić nic niewłaściwego, czy ewentualnie, jeśli chodzi o pewną staranność, no to obecność obserwatora wymusza na komisji na to, żeby wszystko robić tak, jak trzeba, na to ktoś patrzy i ewentualnie zgłosił uwagi. Ale obok obok obserwatorów, poza członkami komisji, w lokalu wyborczym będą mogli Państwo spotkać też mężów zaufania. Mężowie zaufania są delegowani przez komitety wyborcze i to jest instytucja bardzo stara. Natomiast obserwatorzy społeczni są delegowani przez organizacje społeczne, które nie biorą bezpośredniego udziału w wyborach. Jeśli chodzi o ich funkcje, uprawnienia są prawie identyczne. Mężowie zaufania mogą zgłaszać uwagi do protokołu, obserwatorzy społeczni nie, ale to już jest taki detal. Bo spostrzeżenia obserwatorów są zbierane w inny sposób. Przesyłamy z reguły taki raport też do, między innymi do PKW, z podkreśleniem rekomendacji, które proponujemy do wprowadzenia. Staramy się dyskutować te raporty również i rezultaty naszych obserwacji, na przykład na poszczególnych komisjach sejmowych, które zajmują się kwestiami wyborczymi, z innymi organizacjami społecznymi, przedstawiać je w mediach. Ale nie to jest tu najważniejsze. Ta ocena obserwatorów, ocena mężów zaufania. Tak, byliśmy, widzieliśmy, może zaobserwowaliśmy dużo różnych niedociągnięć, może różne drobiazgi były nie w porządku, ale generalnie wybory przebiegły prawidłowo. Ona ma bardzo duże znaczenie dlatego, żeby ludzie uwierzyli, że wybory przyniosły wyniki, jakie przyniosły, ale przynajmniej odbyły się poprawnie. Bo bez takiego przekonania nie ma bowiem mowy o żywej, autentycznej, i dojrzałej demokracji. Oczywiście do przygotowań do wyborów samorządowych jeszcze w audycji popołudniowej będziemy mówić. Ciekaw jestem, czy wśród trójkowiczów są społeczni obserwatorzy i mężowie zaufania jakichkolwiek wyborów. Niech będzie, skupiamy się na tych najbliższych samorządowych. W tej, w pozostałych sprawach dwie dwójki i siedem trójek. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont na sznurku ciągnie w dół. Stan. Dawid Podsiadło w popołudniowej Trójce na 13 minut przed godziną 16. Mówiliśmy o tym, że warszawskie metro planowało przepędzić osoby w kryzysie bezdomności, modernizując ławki, na których nie da się spać. No i bardzo dobrze, tak jak mówili na naszej antenie aktywiści na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Państwo komentują 2 2 i 7 3. W sprawie tych ławek, powiem tak, w Nowym Jorku widziałem takie ławki szybciej niż w Polsce. No i jakoś tam funkcjonuje to. I jest na każdym skwerku, który jest w mieście, czy może nie na każdym, ale widziałem na skwerkach, które są w mieście, to są właśnie takie ławki, które są podzielone na pół i nie można w związku z tym na tym się wylegiwać. No jest tak w świecie, no i chyba u nas to samo się wprowadzi. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie, jak państwo słyszą, 2 2 i 7 3. Za 12 minut 16. Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for. Staring right into the darkness through an empty open door. Can't put back what's been broken, can't change the moment, we went too far. We're pulling apart for no reason. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, we'll go into the black. What are we fighting for? What are we fighting for? I was supposed to protect you, no matter what's to come. Somehow forgot when they told me we hurt the ones we love. Can't put back what's been broken, can't change the moment, we went too far. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, we'll go into the black. What are we fighting for? What are we fighting? It's just friendly fire. Fire. Fire. Linkin Park. 9 minut pozostało do godziny 16. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała rekomendację rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Bośnią i Hercegowiną. Kraj ten po ponad 10 latach prawdopodobnie już niebawem będzie mógł być o kolejny krok bliżej do członkostwa we wspólnej Europie. To jednak był i będzie trudny proces. Dlaczego? Sprawdzał korespondent Polskiego Radia na Bałkanach Piotr Piętka. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim padło dużo ciepłych słów i pochwał pod adresem Bośni i Hercegowiny. Najważniejsze z nich dotyczyły oczywiście rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Oczywiście konieczne są dalsze postępy, aby przystąpić do Unii Europejskiej, ale kraj pokazuje, że może spełnić swoje kryteria członkostwa i spełnić aspiracje swoich obywateli, aby być częścią naszej rodziny. To be part of our family. Ta dobra wiadomość nadchodzi teraz. Jest to powód do otwarcia negocjacji akcesyjnych z Bośnią i Hercegowiną. Premier Federacji Bośni i Hercegowiny, czyli części tego kraju zamieszkałej przez Chorwatów i muzułmańskich Bośniaków, Nermin Nikšić, napisał w oświadczeniu przesłanym prasie, że nie ma większej satysfakcji dla niego niż dzisiejsze słowa Ursuli von der Leyen. Uważa on, że pochwały z ust przewodniczącej Komisji Europejskiej są efektem prowadzonej przez Bośnię i Hercegowinę polityki dialogu, kompromisu i unikania populistycznych nadużyć. Dodał również, że będzie bronił interesów państwa Bośni i Hercegowiny, a także konstytucji. Te słowa wyraźnie są skierowane nie do Brukseli, ale do Banja Luki, gdzie faktyczną stolicę ma ta druga serbska część Bośni i Hercegowiny, a jej prezydentem jest mocno krytykowany na Zachodzie, ale szeroko otwierający drzwi Rosjanom polityk. Dzisiaj Milorad Dodik również opublikował oświadczenie, w którym napisał, że oczywiście z radością przyjmuje słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej o tym, że, tutaj cytat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozpoczęcie negocjacji między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną zostanie zatwierdzone, ale bez daty ich rozpoczęcia nie ma to według prezydenta Dodika większego znaczenia. Dodał też, że należy stwierdzić, że to otwarcie negocjacji będzie efektem ogromnego i kluczowego wkładu Republiki Serbskiej w ten proces. Według niego droga europejska jest ważna, ponieważ reprezentuje realizację wielkiego interesu narodowego, czyli życie Serbów w przestrzeni gospodarczej i politycznej bez granic. I teraz gwoli przypomnienia. Poza problemami natury techniczno-gospodarczo-prawnej, które oczywiście każdy z krajów chcących wstąpić do Unii Europejskiej ma, pamiętajmy, Polska również je miała i same negocjacje też nie były łatwe, to właśnie problem Republiki Serbskiej i samego prezydenta Milorada Dodika wydaje się najpoważniejszym z punktu widzenia europejskiego. Kimże jest ten prezydent serbskiej części Bośni i Hercegowiny? To znany i zadeklarowany przyjaciel putinowskiej Rosji, znany i zadeklarowany przyjaciel łukaszenkowskiej Białorusi. Od początku wojny na Ukrainie wielokrotnie latał zarówno do Moskwy, jak i do Mińska. Co więcej, Dodik wielokrotnie kwestionował porozumienia z Dayton, które jakby konstytuowały kraj Bośnia i Hercegowina. Znane są jego ostre spory z wysokim przedstawicielem ONZ w tym kraju, który w niektórych kwestiach ma słowo decydujące. I po jednej z takich sprzeczek, Milorad Dodik powiedział, że jeśli komisarz wymusi swoje zdanie, to on zrobi wszystko, żeby ta serbska część opuściła Bośnię i Hercegowinę. Unia Europejska ledwo go toleruje, można tak powiedzieć, natomiast nie można tego powiedzieć o Stanach Zjednoczonych, które za wiele jego działań umieściły go na swojej liście sankcyjnej i prezydent Dodik do Stanów Zjednoczonych póki co polecieć nie może. Oczywiście będziemy obserwować, co dzieje się na Bałkanach. Przypomnę, Bośnia, Hercegowina krok bliżej przystąpienia do Unii Europejskiej. Korespondent Polskiego Radia na Bałkanach Piotr Piętka. Bardzo dziękujemy za relację. Audycja popołudniowa za 5 minut. Od 16 do 16 jutro.